يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله دي آيات آيات المداينوي په قران کریم کې د دې آیات خصوصیت دار چې په قران کې ردینه بل اوږد آیات نشته ده دا په قران کریم کې رټول نه اوږد آیات ده ډیرو په سرینه ذکر کړی دي د دې آیات په تفسیر کې د معاملات او متعلقات 25 مسائل 25 احکامات دا استنباط کړی دي درې ډیر احکامات به مونږ وایو دتوبم چې دی کې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده درې ډیر احکامات او دا تعلق ساتي د معاملات سره مؤمنان مسلمانان له وکار دي چې خپل معاملات هغه د شریعت برابر کړي دغه کله چې معاملات د شریعت برابر نه وي ډیر خلک دا سړي چې هغه ډیر نیک انسان به خولي کین داغه معاملات هغه د الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر د طریقې برابر نه وي اصل شی معاملات دي د علی رضی الله تعالی عنه فبارک راغلی دي هغه دا خبر او کله یو چا ته ویلله چې پلانې سړی هغه ډیر جد ښه سړی دی هغه ته معاملات دي سره راغلی دي کنه وینه دی راغلی پر معاملاتونه بغیر چا ته ښه سړی مه وایه اول قتل دا امام محمد رحمت الله علیه فبارک راغلی دی هغه ته یو کس ویلله لما لم تحرر فی الزهد شیئا و ایتا دا زهد او دا تقوا او دا پرهیزګارۍ فبارک یو کتاب ولی نه لیکې امام محمد رحمت الله علیه ته ما کتاب لیکل دی په زهد کې دا تقوا او دا پرهیزګارۍ فبارک وی هغه کوم کتاب دی وی دا فقه پا کتابونو کې کتاب البیوع گورا بس دغه دا زهد کتاب ده ستا معاملات ستا اخیستل خرسول چه دغه دی برابرون بس دغه انسان دا کامیاب ده لما لم تحرر فی زهد شین ولی دی پبارکی و کتاب نلیکی اغاو تا بس کتاب البیوع گورا دا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے چا پختن وقت ده ویزتا پڑیر و حالاتو کی نما پڑیر وقتونو کی جتا خان دینا او استا پا مخ باندی دا خوشحالی اثرات نئی ہمیشہ دا پارتا دا تشویش پا حالت کی دا خفگان او دا پریشانی پا حالت کی ودا ولی نو امام محمد رحمت اللہ علی اغتویل وی ما بالو کفی ما باکا فی رجل جعل الناس قنطرتن یمرون علیها وستا څه خیال دی دا هغه سړی په واره کې چې دا غنه خلکو پل جوړ کړی دی او په هغه باندې تیریږي وستا دا هغه سړی په واره کې څه خیال دی چې خلکو دا غنه پل جوړ کړی دی او په هغه باندې تیریږي وې زما مثال داسې دی لکه یو پل په واره باندې خلک تیریږي د الله تعالی د دین غټ خلک چې دی هغه بس دغه سی وي وې زما مثال داسې دی لکه یو پل چې دی او خلک په ما باندې د پاسه تیریږي دا سي غمجن او پریشان په دی وجبانې علماء ذکر کړی دي وای دا مسلم او دا غیر مسلم درې فرقونه دي دا مؤمن مسلمان او دا کافر په منځ کې درې فرقونه دي یو فرق دار چې مؤمن مسلمان خپل مال او خپل دولت دا د الله تعالی عطویا د الله تعالی عطواس دا غنی چې دا الله تعالی مال عطوا را کړی ده او غیر مسلم اغا مال دا نه غنی چې دا د الله تعالی عطیه دا د الله تعالی احسان او د الله تعالی نعمت دی بلکې هغه و چې دا ما په خپل زور سره او په خپل طاقت باندې ما دا پیدا کړی دی دویم فرق د مؤمن مسلمان او د کافر دا دی د مسلمان کار دا دی چې د هغه مال او د هغه مال هغه به د آخرت د پاره د کامیابی د پاره ذریعہ ګرځي د دې لپاره د کامیابی ذریعہ به جوړی ده خپل مال خپل حاصل شوی مال به په هغه طریقه باندې خرج کړي چې هغه د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر د طریقې سره برابرې او کافر د خپل مرضی مال ګټي او په خپل مرضی باندې خرج کړي دا دا الله او دا الله تعالی د پیغمبر په طریقه باندې نه خرج کړي. دریم فرق د مؤمن مسلمان او د کافر دا دی، مسلمان هم مال ګټي او خوري، کافر هم مال ګټي او خوري، لیکن دا کافر په دل کې دانه تیریږي، دا تصور نه راځي چې هغه دا الله تعالی د احکاماتو پابندیو کې، او مؤمن مسلمان چې کله خوراک کوي مال ګټي او خوراک کوي، نو دا په تصور کې دا راځي او دا نیت یې زه تجارت کوم د دې لپاره چې زما په ذمه باندې څه حقوق دي چې زه هغه ادا کړم، زه دا مال چې ګټم او خورم زما په ذمه باندې څه حقوق دي د هغې د ادا کولو دپاره زه دا کوم. دا درې فرقونه دي، د مسلم او د غیر مسلم. نو معاملات د شریعت مطابق کول دا د مؤمنان مسلمانانو ذمواري ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، بیا یا ایها الذین آمنوا راغلی ده، نو اشاره ده دې ته چې معاملات د شریعت مطابق کول دا د ایمان تقاضا ده. د مؤمن مسلمان د ایمان تقاضا ده چې معاملات د شریعت مطابق کوي. د عمر رضی الله تعالی عنه فبارک راغلی دي، بازار کې وګرځیده، دکاندارانو نه گاډو والو نه پوښتنه کوله، وی ته د تجارت په اصول باندې پوهیږی ته چې څوک به نه پوهی، هغه ته ویل سیده ویزا وی ته لاړ شه اول د معاملاتو احکامات زده کړه، د هغې شریعت زده کړه، د هغې نه وروسته بیا معاملات کوه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، اذا تداینتم بدینین، اذا تداینتم کله چې معامله کوئ تاسو بدینین په قرض سره، الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې، فاکتبوه نو ولیکه هغې لرا. بدینین معامله کوئ په قرض سره، چاله قرض ورکوئ، کله داسې وشي د یو مؤمن مسلمان سره مال دی، هغه په تجارت باندې نه پوهیږي یا توازګار نه دی، او بل سړی هغه دی چې د هغه سره مال نشته دی په تجارت باندې پوهیږي، په تجارت په طریقه باندې پوهیږي، دا یو راولګي دی بل نه مال ورکی په مضاربت باندې، دا معاملات مولی کوي، یا عام قرضه دا هغه معاملات مولی کوي. اذا تداینتم بدینین الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې، نو اجل ذکر شوی دی او بیا مسمى ذکر شوی دی. په دې کې یو مسله ده، هغه فقهای کرامو په تفصیل سره ذکر کړی ده، وایي پنه کله چې یو معامله کوي نو په هغې کې به نیټه معلومه وي، غیر معلوم نیټه مقررول دا نه رسی. تاسو د اصولو د فقه په کتابونو کې ویلي دي، د هغې لپاره مثال ذکر کړی دی، لکه مثلا زما استاد نیټه شوله تر د لونو پورې یا د غوبلو پورې، چې غوبل کیږي کله، او یا زما او ستا نیټه شوله د حاجیانو د راتللو پورې، دا اوس مجهول نیټه ده، دا شرعن دغه بیع دغه اخیستل خرڅول دغه معامله دا صحیح نه ده شرعن. ولی نو هغه یو سړی به وایي چې ما لونه یاد کړی دي خو ما د پنجاب لونه یاد کړی دي، هغه بل به ورته وایي چې نه ما د پېښور هغه یاد کړی دي، هغه بل به ورته وایي چې ما د خپل کلي هغه یاد کړی دي، نو دا خو یو وخت نه دی کنه. یا وایي چې د حاجیانو راتلل، نو یو حاجی صاحب به په پنځلسم شپاړسم شوال باندې را روان شوی راغلی بی، بل حاجی صاحب درې میاشتې بعد راځي. تاسو دې کې یوه قاعده زده کړئ، فقهاو ذکر کړی دي، هر هغه معامله، هر هغه قویدات او شرایط په بیع اخیستلو خرڅولو کې، په معاملاتو کې چې هغه مفضي الی النزاع او مفضي الی الاختلاف ګرځي، نو هغه شرط چې دی هغه صحیح نه دی. دس یو شرط کیږي چې هغه سره بیا اختلاف راځي، مفضی کیږي نزاع ته، اختلاف ته، جګړو ته، مشکلاتو ته، نو بس هغه شرط بنګ دی، بلکې معامله پاکه وکړه، خطو سره ولیکه، ما تاله دا روپۍ درکړلې په مضاربت باندې، خدای دې وبخښه، یو کال بعد به دواړه حساب کوه، پنځه میاشتې بعد به حساب کوه، یا دا قرضه مې له درکړې ده، قرضه مې درکړې ده په مضاربت نه دي، خطو سره ولیکه. خط دا ده چې وروره مال به په پلانی تاریخ باندې، د پلانی د رمضان مبارک په پنځلسم تاریخ باندې به، د پلانی کال د پلانی میاشتې په پلانی تاریخ باندې ما ته زما روپۍ حواله کړي، بس خبره خلاصه شول، په هغې باندې ګواهان هم ونیسه، بس معامله موضوع خلاصه شول. نه الی اجل مسمى فاکتبوه، ولیکئ تاسو هغې لره. فاکتبوه دا هو ضمیر راجع دی دین او اجل مسمى ته، ولی کئی تاسو دغه معاملی لرا دغه قرضې لرا او دغه اجل مسمى پکې هم ولی کئ نو قرضم ولی کا او دا قرضه څوک بلی کی دا اقرار به څوک کوي بچا باندې چې قرضه را دا اقرار باغه کوي نن سبا زمونږ کار بیخي الټه دی الټه دا دی چې چا قرضه دا دا خط لیکي نه پچا باندې چې قرضه دا هغه به خپل اقرار لیکي زه دا مې نوم دی د پلانی زوی په ما باندې د پلانی سړی دومره قرضه ده هغه په ټول وضاحت به سره وکړي کالداری دی افغانۍ دی ریالونه دی ډالر دی هر شی چې دی هغه به سره ولیکي په پلانی تاریخ باندې به د ده سره زما دا لوز دی چې دا به ته زه ادا کوم په پلانی تاریخ باندې هغې ته ولیکه لاندې ګواهان د ګواهان نومونه ولیکه هغې ته امضا وکړه هغې ته دستخط وکړه دا به ورکوې الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکه هغې لرا اختلاف دی نو مفسرینو ډېر غټ اختلاف دی وایي دا فاکتبوه دا صیغه د امر ده امر د وجوب او د فرجیت دپاره دی او که نه امر د استحباب دپاره دی دوانه طرف ته دلایل علماء ذکر کړی دي زه تاسو ته بیخي په اسانۍ باندې ختموم هر هغه معامله چې په یو بل باندې اعتماد پوره نه وو او غالب ګمان دا وو چې په دې معاملې سره و دې دو مسلمانانو په منځ کې جګړه او اختلاف راځي نو بیا دغه معامله لیکل واجب او فرض دي دا امر د وجوب او د فرضیت د پاره دی او که خپل منځ کې اعتماد جوړو او دا غالب گمان نه چې دی د دینه به اختلاف جوړ شي ردیو په منځ کې نو بیا دا امر د استحباب د پاره دی خو نن عموما نن سبا چې دا اختلافات او جګړې او دا معاملات ګډې راځي نو تاسو دا وایي چې په کم ځای کې اعتماد کمو نو بیا دا امر د فرضیت د پاره دی امر د وجوب د پاره دی بیا به خامخالی کی د دې ځای پورې پنځه مسایل بیان شول اوله مسله جواز د بیع په قرض سره په قرض باندې معامله کول سودا اخیستل دا جایز دی یوه مسله شوله دویمه مسله جواز د سلم بیع سلم ته سوفق کې ویلی دي چې څه ته ویلی کیږي مخکې چاته روپۍ ورکړي بیا ورته ویې چې ماله به سودا راکړي د غیر لپاره خپل شرطونه دي دریمه مسله اجل معین اجل به یې خو لیکن اجل به معین وي څلورمه مسله فساد دا اجل مجهول که چا اجل مجهول کانو دغه اخیستل خرڅول چې دغه دی دا صحیح نه دی دغه بیع صحیح نه ده نن سبا چې په دوکانونو کې کم د کاتی کیږي د قرضو دا ټول غیر شرعي طریقې دي ته لاړی د دوکاندار نه سودا وکړله په قرضو باندې نو لکه دا خو څه دوکاندار نه خلک وردي سودا راوړي او لکه داسې ورته اړ ویم نه چې کله به یې درکوم دا وس غیر شرعي اخیستل خرڅول دي دا معامله غیر شرعي ده لیکل وسره وکه سوداری کې راوړله لیکل وسره وکه او توی زما استاد نیټه شوله بیا هغه نیټې له وای که ونه شولې بیا به راځم زه تا وخت تاته وښکاره کیږم خو نیټه ورسره ولیکه څلور میاشتې ورسره ولیکه میاشت ورسره ولیکه دوه ورځې ورسره ولیکه لس ورځې ورسره ولیکه خو اجل به لیکي خامخا نو داسې په ړنده کاته کې قرضې ورکول خلکو له او هغه نه لیکل تاریخ د هغې سره نه لیکل دا چېرې غیر شرعي کار دی او پنځمه مسله ایجاب د لیکلو نو دا پنځمه مسله دې د پر بیان شولې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي په قرض سره الی اجل مسمى تر د نیټې مقرره پورې فاکتبوه نو لیکه غلره ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دیو کې په من تاسو کې کاتب یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره ولا یا با کاتب او انکار دینه کې لیکون کې ایکتب عدل کلنا کما علمه الله لکه سرنګ چې خودنه کړی دی الله تعالی دته ول یکتب کاتب بینکم بالعدل یو لیکون کې د لیکل وکي احساس ومن کې په عدل او په انصاف سره دا عدل او انصاف څه شی دی یو قول په دې کې سو امور داخل دي یو دار چې مفسرین لیکلي دي کم او زیاته او په کې نه لیکي کم او زیاته او په لیکلو کې نه کوي څومره قرضه چې دا عقبه ولیکي دویم مجمل او محتمل الفاظ بنه لیکي مجمل او محتمل الفاظ بنه لیکي لکه تا د دکاندار نه قرض سودا دی راغستل وس وړه دی واغستل چینی دی واغستل چه دی واغسته مالګری واغستل دسې ټول سیزون دا به ولیکي هر یو طبقه قیمت ولیکي وس مجمل او محتمل الفاظ بنه لیکي دسې بنه لیکي چې وړه چینی وغیرہ وغیرہ خدا وغیرہ وغیرہ څه شی دی وس وغیرہ څه شی ته وایي امیر سیف رحم الله به په حساب کې یو وغیرہ نه منم او بل تقریبا نه منم وداو به کې ما ته نه وای په حساب کې چې تقریبا دومره رانه ولګېدلې. تقریبا څه شی دی؟ خو 500 روپۍ دی که 500 پکې وایه ماته کنه. تقریبا څو دي؟ 500 دي یا که 500 وایه تقریبا ماته مه وایه. او یا وغیره وغیره سودا مې وکړله، پلانې شی مې واخېسته، پلانې پلانې وغیره وغیره. ښه هغه وغیره ماچس دی که پکې ولیکولې؟ ماچسو نوم نشته دی په پښتو کې، حق ولیکه کنه. نو دا دویم محتمل او دغسې مجمل الفاظ به نه لیکي. او دریم دا چې بالعدل په انصاف سره په جانبینو کې به یو طرف ته په زړه او په قلم سره میلان نه کوي، یو طرف ته به کې دغه نه وهي که شی به پکې یو طرف ته نه وهي چې دا یو دې ملګری دی، دا بل دې ملګری نه دی، نو یو طرف ته پکې ته لږ اخوا دې خوا وکړي. هغه وایي چې مثلا قیمت د وړو ولیکه، څو ولیکه؟ 2000 روپۍ ولیکه، د وړو قیمت دا ولیکه. ته اوس یا ستا دکاندار ملګری دی، اوس دغه کم سړی چې خط لیکي نو هغه وایي 2000 ولیکه، دکاندار وایي چې دومره ولیکه. د هغې لا خبر نه راغلی، خو بس ته پکې زر ور ولیکي، یو حصه به پکې ولیکه، ځکه دکاندار دې ملګری دی. یا دا بل سړی دې ملګری دی، دکاندار وایي چې مړه 2000 روپۍ ولیکه. اوس دا بل سړی چې په چا باندې قرضه راځي، هغه وایي چې مړه لږ 1900 ولیکه، یا بس ته زر 1900 ور ولیکي. نه، د جانبینو کې به یو طرف ته څه اعلان نه کوي، بلکې هغه چېرته څه وایي د هغوی اتفاق راغی قوله ولیکه. ولا یا باکاتی ونو انکار دی نه کوي لیکن کې ایک تو باد لیکلو نه کما علمه الله، لکه څرنګه چې خودنه کړی د عادت الله تعالی، کما علمه الله. ابن عطویه ذکر کړی دی وای دا کما علمه الله کې دا کاف د تعلیل لپاره دی، او دا د لا یا باد لپاره علت ذکر شوی دی. انکار دی ځکه نه کوي چې الله تعالی دته خودنه کړی دا، نو الله د باندې احسان کړی دی، نو اوس د الله تعالی د احساناتو شکریا ادا کا. تا ته یو سړی وایي راشه ماله خط ولیکه، راشه زما درې پلانی سړی معامله ده دار له ولیکه، خو یې نه شم مړه، زه خپل کار کوی. زه چې دغه ته تلمه، سکول ته تلمه، مکتب ته تلمه، ته ول نه تللې؟ ځان د بری خط زده کړی وای کنه. نه، تا باندې الله مهرباني کړې ده، اوس د الله تعالی د دې احساناتو یو شکریا داره چې د چا د باندې خدمت راغی، ضرورت د چا راغی، هغه له لیکل وکړه. کما علمه الله، د دې وجنه چې الله تعالی د ته خودنه کړې ده. د دې د پورې پنځه مسائل بیان شول. اوله مسله دار چې په اهلی کتابت باندې لیکل کول فرضی کفایه دي یا فرض عین دي، بنا بر اختلاف اقوال. کاتب چې دی، بل کاتب موجود نو، صرف دغه یو کاتب دی، نو په دې صورت کې بیا فرض عین دي. او که کاتبان ډیر دي، ته وایې مړه یوازې خو زه نه یم، اوس بل ته وایې ټول عمر چې دی بس خمیر ته کړلی چې اوس مې دا ویلي زه لیکل کولی شم، نو اوس نور خون څوک شته دی، زه وسوسګار نه یم، ته بل چاته وایې خیر دی. که نور کاتبانی بیا فرض کفایه شول. دویمه مسله دا معلومه شوله چې په دې وخت کې حاضرېدل د دواړو طرفینو شرط دی. بینکم دا دلالت کوي په دې باندې چې دواړه طرفین به حاضر وي. دا لیکل چې کوي نو هغه قرضدارې د قرض مالک او قرضدارې دواړه موجود وي. دریمه مسله دا معلوم شوله چې عدالت په لیکلو کې شرط دی، بالعدل. او څلورمه مسله دا معلومه شوله چې انکار کول د کتابت نه دا ګناه ده، په وخت ضرورت کې دا هغه ضرورت دی او ته ول لیکل نه کوي نو ګناهګارېږي. او پنځمه مسله دا معلومه شوله چې کتابت دا علم دی د علوم او شرعیه نه، کما علمه الله. دا داسې علم دی دا کتابت، لکه څرنګه چې نور علوم شرعیه دي، نو دا کتابت هم یو علم دی، دا الله تعالی له طرف نه یو مهرباني ده. ولیکتب بینکم کاتبون، او لیکل دیو کی او لیکن کے بمین ساسو کی کاتبون لیکن کے بالعدل پا انصاف سرا. ولا یابا کاتبون، او انکار دین کی لیکن کے ایکتب ادا لیکلنا کما علمه اللہ، زکا جی خودن کری دادت اللہ تعالی، فلیکتب نو لیکل دیو کی. ولیملی للذی علیه الحق، او املا او بیان دی کئی اغا کس چی پا غبان دی الحق و حق دی دا بلچا. دا الحق و نمرات پا دی دی که دین دی قرض دی. املا بسوک کیا، بیان بسوک کیا. ولیملی للذی، بیان دیو کی اغا کس چی پا غبان حق دی، پا غبان قرض دا. الحق لاندې تولی کوي ادینو، چې بیا چرته پکې خطا کیږي نه، چې دې کې حق او نه حق پکې وسته شه دي. حق معنا دین، قرضه را پاغه باندې. نو مفسرینو لیکلي دي چې په ذمہ باندې چې قرضه را چا قرضدار دي، نو هغه اقرار بکې د قرض، اقرار بکې د قرض د جنس، اقرار بکې د قرض د صفت، اقرار بکې د قرض د نیټه. دا ټول کارونه چې کوي دا به قرضدار کوي. نو هغه به اقرار کوي چې زه پلانې د پلانی زوی، د پلانی زی اوسیدون کې زدا اقرار کوم چې په ما باندې د پلانی قرض دی. دا قرض جنس به واضح کی، جنس په ما باندې دومره ډالر دی، په ما باندې دومره ریالونه دی، په ما باندې دومره کالداری دی، په ما باندې دوه منه غنم دی او وربشی دی. نو دا غی جنس په بیا وای، بیا و سره دا غی صفتم بیان کی، اوړه دی کم قسم اوړه دی، ماردنه کم قسم اوړه ولدی، نو دا پین اوړه دی، دا چیرې په پلانی ملک دی، دا پلانی ملک دی، دغه بو سره مولی کی، دا اعلی قسم لوبیا او کنا غ بیکار او تورو کا غسپینو صفت به سره بیان کی، او بیا او نیټه بو سره مولی کی. نو دا دا خبر دی لمتزمین دی، یو با اقرار کوي د قرض، په قرض کې بیا جنس د قرض، صفت د قرض او نیټه، د دې سلور خبر وضاحت چره دا وقیدا و اقرار کوي چې زه پلانې دا اقرار کوم چې ما باندې د پلانې قرض دی، قرض د څه شي دی هغه به وای، څومره دی دا به وای، دا غي صفت څه دی دا غي وضاحت به وکي او نیټه به سره بیان کی. دا سلور خبرې په دې کې داخلي. ولیتق الله او یار دی کوي، ولیوم للذي او بیان دی کوي، کس علی الحق چې باغی باندې قرض ده، ولیتق الله او یار دی کوي د الله تعالی نه ربه چې دا رب دی، ولا يبخس منه شيء او ندی کمی دا غي نه هیڅ شي، یعنی پورا پورا خبر به کوي پاغي کې بس شي کمی نه، ولا يبخس منه، دا منه ضمیر راجی دی هغه حق ته، نو دا طریقه ونه کوي. فان کان الذي علی الحق سفيها او ضعيفا، فان کان الذي نو کئی آغا کسا علی الحق و جب آغا بانی قرض دے، سفیحن قمقل لے او ضعیفن یا بدن دا آغا کمزور دے، او لا استطیعو یا آغا طاقت نداری، ایو من لا دا بیان کولو او ہوا آغا فخفل، نو فل یملی الولیو ہوں بیان دیو کی اختیار من دا آغا، مختیار دا آغا، واکمن دا آغا، بل عدل فا انصاف سرا. و صلی اللہ تعالی دے دے پوری گورا درے اعذار اللہ تعالی ذکر کری دی، پچا باندې قرضه ده نو هغه سفیه دی، قمقل لے، دا هغه عقل کار نه کوي، یا نابالغ دی، تبذیر کوونکی دی، اس نابالغ دی او په هغه باندې قرضه ده، تو چې دولس زره قرضه ده، وای مړه څوارلس هولي کس خبره ده، قمقل لے، اس نه پوهیږي چې رکه ولې څوارلس لیکي په ما باندې، یا زنانه ده، دا هغه عقل کار نه کوي، دوکه کیږي، یا ورسره د دوکې امکان شته رې څوک یې ورسره وکړي. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای دغه سی مراد دی نه جاهل د دین اسلام نه، هغه سره دی چې هغه بالکل جاهل دی، په مسائلو باندې نه پویږي، یا وای مراد دی نه تبذیر کوون کړي، بس اسراف کوي، او ضعیفن یا دغه بدن کمزور دی، معذور دی، ډیر بیمار دی، ډیر بوډا دی، نشي حاضرې دله، اوس پستاپ قرضه په دې سړی باندې په کټ کې پروت دی، بیخي زن کدن په حالت کې دی، دومره ضعیف دی، کمزور دی، او لا استطیعو ایم اللہ، او یا غا طاقت ندری دا بیان کولو. ولی تفسیر سراج المنیر وی دو وجی دی کنا، یو دا چی لے خرسی ہی چاڑا دے، ستاج بچا بانی قرضہ دا اس اگا چاڑا دے، خانو اگر دا سنگ بیانو کی، اللہ وی بیان دیو کنو خونشی کولے چاڑا دے لے خرسی ہی. او بلا بانا جی کر کڑی دا تفسیر سراج المنیر وی، او جہل باللغتی دا کاتب کاتب او دا بیان کوونکی په چا باندې قرضه ده، دا د یو بل په لغت او په ژبه باندې نه پوهیږي، هغه کاتب چې دی هغه په کم زبان باندې پوهیږي، ا چا باندې قرضه ده د یو دوانو زبانونه بدل دي، د یو بل په ژبه باندې نه پوهیږي، غوت په څه چل کوي. او دریم یو قول ذکر کړی دی مبصرینو، یا د غیبوبت د وجنه، او لا یستطیعو ایم الله، اوس خو لا ټلیفون نشته دی، مخکې وخت کې ټلیفون نه نو، اوس هغه چا باندې قرضه ده خط لیکل کیږي، خو اوس هغه سړی موجود نه دی، اوس خط د چا سره لیکي. نو فل یملل ولیه بالعدل، نو بیان دیو کی ولی دغه بالعدل په انصاف باندې، ولی دغه یو چا باندې قرضه ده، پلار به خوې کنه، پلار یې نشته رځوي به خوې کنه، بل ورور یې خوشته دی کنه، نو دا هغه ولی چې کوم دی هغه دی حاضر شي دغه خط ته، اغل دی واکه اختیار وک ماشوم دی، نو اسله ماشوم سبا څنګه خط لیکي، یا زنانه د داغي سره خط نه لیکل کی، یا دومره ضعیف دی، دومره بوډا دی چې بیخی هغه مجلس تم نشي حاضرې دله، او بیخی بدن کمزور شو دی، دماغ کار نه کوي، بیخی کمزور دی، او یا دا چې سړی چاړه دی، یا چاړه نه دی، خو هغه چاته چلی هغه څوک چلی کل کوي، داغي زبان بدل لري، څوک چې بیان کوي داغي بدل لري، په یو بل په خبره باندې نه پوي، نو بیا یې په منځ کې ترجمان ناشي، بل دسی او سړی دراشی چې هغه ته بیان وکړي او دا کاتب یې ولیکي. نو دغه الله تعالی دغه خبره ذکر کوي. فإن كان الذي عليه الحق وكشر ذوي غكس چپا غبانی قرض وی سفیہن بعقل دے قمق ل او ضعیف نیا بدن کمزور دے بالکل بڑا ضعیف دے او لا استطيع یا طاقت نہ لري ایم اللہ چ بیان وکي د سر وجنا چاڑا دے او یا غائب دے او یا دا چی په لغت دا کاتب باندې نه کويږي نو فل یمل الولیه بیان دیو کی املا دیو کی ولی دا اختیار مند دا بالعدل په انصاف سره نو په انصاف سره دیغه بل سره بیان وکي دید پورې څو مسلې بیان شولې شپږ مسائل دید پورې بیان شولې ا مسلې ځان سره لیکي پیدا وتر کې ډیر زیات یو مسله دا بیان شولې چې په مکتوب کې د قرضداري اقرار لیکل لازمی دي په مکتوب کې خط چې لیکي د قرضداري اقرار بلی کې دویم دار چې په اقرار کې تقوا او احتیاط واجب دي دریم دا هر قسم خیانت نه وزان ساتي ځکه خیانت حرام دي او څلورم دار چې په وخت د عذر د مدیون کې قرضداري کې نیابت جائز دي بل سره دغه په ځای باندې نائب کېدل امشي او د نائب اقسام بیان شول وسی دي یا وکیل دي یا ترجمان دي هغه ځان له وکیل مقرری یا وسی دي ولیه او یا ترجمان دي چې په لغت باندې نه پوي او شپږم دار چې په سفیه باندې په شریعت کې بندیز لګول پکار دي معشوم دي اغی بانی بندیز ولگا یا زنانہ دا یا تبذیر کو ان کے رہیں داغی پمال کی پتسر پمال کی باغ تصرفات نہ کی داغی پتسرفات بانی بندیز لگے اغی بانی بندیز لگے تاس دے پیقی کتابوں کے داغی پورا تفصیل ویلی دی معشوم من کے دا چاغا پمال کی تصرفات نہ کی واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواہان طلب کی گواہان انہی سے دو گواہان من رجالکم دناری نہ استادنا فإن لم يكونا رجلين كنوي دغه سړی کنوي دغه گواهان سړی فرجل و امراتان نو گواهی دیو کی یو سړی او دو زنانا ممن ترضون من الشهداء دغه چانا چې خو خوی تاسو من الشهداء د گواہی کون کنا ان تذل احداهما کهیر دل وکي یو د دیدنه د دې دوه نه یو هیر دل وشي د وی نه پدې دوه کې د وینې هېرې دل وشي په تو ذکر احداهما الاخرى نو یاداش به ته کوي هغه بل یو دی وی ته هغه بل یاداش کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم اوس کله چې معاملې لیکي الله تعالی وی پاغي باندې دو کارونه کول دي یو د معاملې لیکل دي او دویم پاغي باندې گواهان نیول دي نو گواهان به ونی سي او بیا د گواهانو د فار الله تعالی ویل چې دو سړی به او که دو سړی نوی نو بیا دا یو سړی په دی باندې دو زنانا غم گواهی کولی شي نو په دې آیات کې رد دی په جاهلیت والو باندې زنانو ته اسلام دا حقوق ورکړی دی مستقل داغی د گواهی حق یو تور کړی دی زنانه د سینې چې دا بیخی بس شاته وګرځو نه اسلام او شریعت زنانه تم حق ورکړی دی ان تر دې چې په گواهی کې هم داغی حق شته دی چې هغه گواهی وکړي فرجل و امراتان اصل عبارت دے فشاہد رجل و امراتان نو یا یشہدون رجل و امراتان اصل عبارت دے سرے نو بیا گواہی دیو کی یو سڑے و امراتان یو دو زنانا خود دو زنانا دا یو سڑی دا گواہی سر برابر دی ممن ترزون من شہدائی دا غچانا چی تاسوی خوخوی دا گواہانونا تفسیر جلالین لیکلی دی ممن ترزون من شہدائی لدینه و عدالته تاسو خو خوی پس باندې دیندار دی او دغسی عادل انسان دی ابو حیان رحمت الله علی او صاحب اللباب اللباب فی علوم الكتاب دی تفسیر لیکلی دی و مسلمانانو کی څوک د گواهی د پاره خلق خو خیر وی آغا چی پاگی کی لس صفات جمع شوی پچا کی چی لس صفاتی بس آغا دا گواہی دا پارا دیر صحیح یو چی مسلمان وی دویم دار چی آزادی غلام نئی درم بالغ وی او سلورم عادل انصاف داری او پنزم دار چی عالم وی پا آغا سبانی چی دے پی شہادت کئی دا شهادت او گواہی چې خلک کین دا ورسې غیبانه نه کوي اول به دا پویا کې چې ته ګوره گواشه په دې باندې زما په دې سړی باندې دومره قرض راتم دی لره غوښته چیلم نه را غوښتل چې تکی اوخره یوزا دلم را غوښتل چې زما په دې سړی باندې دومره قرض ده دا اوس اقرار کوي ته دا خبره واورخه سوال کې ضرورت نو ته بیا گواہی کې نو مسلمان بئی آزاد بئی درم بالغ بئی سلورم عادل بئی انصاف دار بئی او پنزم دارے چې په سبا نه شهادت کوي نو پاغي باندې به عالم می پاغي باندې به پوی پاغ معاملہ بند ډیر خلک داسي تول دغه ویسی خط ولویسی د گواهی د پاره چې ما او د پمینس کی معاملہ د مون خط لیکل دي ته بده باندې امضا وکته بده باندې دستخط وکه اغه خط ګوري نه چې زه دغه څه شو کوم امضا را څه شو کوم بس لاندې جره دستخط وکي خط را څه دستخط کړي نه اول په دې معاملہ باندې ځان پوی ک عالم به په شهادت باندې په هغه سبا نه پاره باندې شهادت کوي او شپګم دار چی په شهادت کول سره بازان ته پیدا نه راکاږي دا گواہی بر دیر پارن کئی چی دا دا پکی ہم لگ لگ سا گزارا ہوشی دا جیب کار اپ کیوشی دا نسوارو دا چر سکار پا پکیزان لنکی یاد رو جماعتی کار پکیزان لوکی او وم دارے چی دا زان نو پا دے کی ضرر دا پکول مقصد نئی گواہی بر دیر پارن کئی چی پا دے دو کسانو کی دا چان یار دا او ضرر تی دا پکی دا زان نا ضرر دا پکی داو پکی مقصد نئی او اتم شردار چی پا دیر خطائی سر با مشہور نئی دس یو سړی و گواہی پا گواہی کی نمقرر ہے چاگا پا ٹول کلی کی بدنام سڑے و مقرر ہے بیکار انسان و مقرر ہے دس سڑے پا گواہی کی نمقرر ہے او نا ہم دارے چی دا انسانیت پا خلاف باننی دا سڑی توب چکم کارو ندی دا آغی پا خلاف باننی چی چی دا آغی بانی مشہور نہیں خلاف مروت کارو نا کتابوں نے کیا تویلی خلاف مروت کارو نا بانی مشہور نہیں دسے لڈر سوڈر سلے چیز دا بیکار غند کی پوچ کارونه چې کوي بیکار کارونه کوي د مروت او د سړی توپ د انسانیت نه خلاف کارونه چې کوم دي پاغي باندې ودا مشهور نه او لسم دار چې رد او د مشهودن علیه فمن کی باقی نه او دشمنی نه دسے سړی په گواہی کې نه مقرر چې پاچا باندې گواہی کوي د او د فمن کی دشمنی ده یو بل سره یی د یو بل سره کینه ده یو بل سره اختلاف دی دسے سړی به گواهی مقرر ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی او دغه سی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب اغه دا لس خبری ذکر کړی ممن ترضون من الشهداء کما دی نو هغه چې دا لس صفات پکې موجود دی هغه دغه دی انت ذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى دا علت دی لپاره د ما قبل و امراتان دی لپاره دا علت الله تعالی ذکر کړي د یو سړی په مقابله کې دو زنانه دی په گواهی کې دا ولې ذکا د زنانه و هیر ډیر زیاتی نو الله تعالی وی کړه دی وی زنانه نه هیر شي دا بل به او تور یادی اکثر وی کنه خور داسې نه ده داسې ده نو انت ذل احداهما چرته مان دا ونه کی چې ګمراه شو لا غیو نو هغه بل به او تور یادی څه شی به تور یادی تاسو ولي کی ته حواله ولي کی ځان سره جبه پویږي انت ذل احداهما ان تنسا احداهما تفسیر سراج المنیر دا معنی کړی تفسیر جلالین دا معنی کړی دا تفسیر بیزاوی وی بی ان نسیتها احداهما چه دی وینا پا که هیر شی خبر پا که هیر دا ذکر زنانو دیما خودم را کار نکه نو چه دی وینا هیر شی اغبل بی اطوریاده چه خور دسی نده لس زر روپی نوی زر روپی وی استان دا ایر دی اغبل بی اطبیع واریاده که دغس خبر پاوکی انت ذل احداهما که هیر شی دی وینا پا تو ذکر احداهما الاخران یاداش با اطوکی دا غیوی تا غبلا ولا یا بشهدا و اذا ما دعو ولا یاب شهدا او انکار دین کوي گواهان اذا ما دعو کله چې هغه راو بلل شي کله چې هغه راو بلل شي ولا یاب شهدا او اذا ما دعو او انکار دین کوي هغه گواه کونکي اذا ما دعو کله چې راو بلل شي دا یو مسله ته ډیر آسان وې ما د فقہ و کتابونو کې دا ټولم په سرینو ذکر کړی دا خو چې دغه ټکو باندې پوه شئ نو کتابونه برتم ټول حل شي بیا ښه یو دی ادا او شهادت او یو دی تحمل شهادت تحمل د شهادت دا فرض کفایه دی او ادا د شهادت چې دا فرض عین ده تحمل شهادت څه ته ویل کیږي او ادا او شهادت څه ته ویل کیږي تحمل شهادت گواه برداشت کول گواهی برداشت کول په ځان باندې تاته یو سړی زمان پر گواهی وکړه اس پر دی وقت کی دا گواہی کول دا فرض کفایہ دی کہ بل سوک نور موجود دی تے نشی کولے دسی و تو وای چیارا ز گواہی پر معاملہ کی نشم کولے دی توی تحمل شہادت پزان ماندی دا شہادت دا بور بوج برداشت کول دا فرض کفایہ دی کہ تے نکی خواہ و بل سوک گوری کن او یو دے آداء شہادت نو اداء شهادت دا دی چې تحمل شهادت دې کړی دی او بیا دغه موضوع هغه موقع راغلله دغه دو کسانو اختلاف راغی موضوع حل نه شوله اوس تا ته وایي چې ته راشه تا ګواهي کړی وه مخکې ته په دې معامله کې ګواوي زما اوس اداء شهادت فرجعین ده بیا نو یو تحمل شهادت دی ښه سوچ فکر ورته کوی نو په کوم ځای کې چا ګواهان جوړولی نو اوس که گواهی دې وکړله تا نو الله تعالی ته اجر او ثواب درکوي که ودې نه کړله به تا باندې فرجعین نه ده خو یو ځل چې گواه جوړ شولی او بیا دې وروستو گواهی ته راغواړي چې راشه ته اوس گواهی وکړه په قضا کې اوس هغه موضوع روانه ده زمونږ زما او د هغه موضوع نه ده حل شوي نو ته چې هغه مخکې کیناستلی وې په هغه مجلس کې اوس د هغه دپاره اداء او شهادت فرجعین ده په تا باندې اوس به دا خامخا بیا کې د سروانی فرض دی لکه څنګه چې بیا مونږ فرض دی نو یو دی تحمل شهادت ځان د گواهی مجلس ته حاضرول چې ته گواه جوړ شي یا جوړ نشي دا په تا باندې فرجعین نه دي خو چې یو ځل گواه شولی نو بیا ادا د شهادت چې راشه ته اوس گواهی وکړه چې زه په پلاني مجلس کې موجود وم ده دا اقرار کړی دا ادا او شهادت چې دا بیا فرجعین ده ولا یعب شهدا و انکار دینه کوي گواهان اذا ما دعو کړي چې راو بللی شي د دې ځای پورې نه مسائل بیان شول اوله مسله استشهاد په کتابت کې ضروری دی گواهان بلی کې دویمه مسله عدد د گواهانو دوه دی دوه گواهان بی دریمه مسله د یو سړی په دې باندې دوه زنانم گواهی کولی شي دریمه مسله څلورمه مسله په گواهانو کې بلوغ شر دی مر رجالکم رجالکم نو دا دلالت کوي په دې باندې نابالغ بنئ ماشومان بنلی کې د گواهۍ دپاره او پنځم دا دی چې اسلام پکې شرط دی کوم دا کوم کې اشاره د مسلمانانو ته او شپږم دا دی چې په گواهانو کې عدالت شرط دی هغه په عدل او په انصاف سره دغه کوي گواهی کوي اووم شرط دا دی چې گواهان یو بل ته تذکیر ورکولی شي تذکیر ورکولی شي ای کله بیا قضا ته تللی و ته یې راوغوښتلی چې راشه ته گواهي وکړه ته د یو نه خبره یېره شوې ده دا بل ته وایي کاکا وایي تا ته خو یاد دي که نه هغه پلاني ځای کې چې دې سړی مونږ راغوښتلي وو هغه خط یې لیکه هغه موضوع وو بیا هم پکې چی وس کوو بیا داسې راغللو په هغه لار باندې بیا پکې هلته کې هغه سړی مړ شوی وو هغې له دا ټوله خبره به هغه یو دې بل ته وریاد کې که یېره شوې وتې نو تذکیر د گواهانو یو بل ته دا جواز لري په تو ذکر احداهما الاخرى دا جایز دي او اتمه مسله تحمل د شهادت پر دی کفایه دی او نهمه مسله ادا د شهادت پر دی عین ده نو تحمل شهادت باندې مم پوی کړی او ادا د شهادت باندې مم پوی کړی دا نهمه مسله دی د کور ذکر شولی ولا تسامو او ځان مستړی کوي مستړی کیږي ان تکتبوه د لیکلو نه صغیرا کوړه خبره او کبیرا او کلوی معاملای الی اجله تر د نیټه په هغه پورې ذالک مقصد عند الله دا حکم ډیر انصاف والا دی پنیز د الله تعالی باندې واقو مل شهاده او ډیر خبره براونکې د پاره د گواهی ورکولو وعدنا الله ترتابو او خنیز دی دی خبرې د شک بنه کوي الا ان تكون تجارتا مگر کوي دغه تجارت دغه معامله حاضرتا لاس په لاس باندې تدوریو تدیرو نه چې اړوي راړوي تاسو غیلا را بینکم بخل من کې فلیس علیکم جناح نشتره و تاسو باندې ګنا الله تکتبوها چې ونه لیکي غیلا را اوس دا الله تعالی نور مسائل ذکر کوي ولا تسامو ځان مستړی کوي ستړی کیږي ما کله کله داسې وشي خلک یو معامله نه لیکي وای ځکه صغیرن وای دا خو مړه لږ قرضه ده نه لږه قرضه ده دا به زه څه ولیکم دکاندار نه دي صرف چی راوړی دی شین چی دې راوړو یا تور چی دې راوړو ماچس دې راوړل مړه وایي د دې لیکلو ته څه ضرورت دی وای دا خو هسې هم لږه معامله ده نه الله تعالی وایي که لږه ده او که غټه ده وای لیکي کله داسې چې خلک یو معامله نه لیکي مړه وایي دا خو دومره قرضه ده چې د ټول کلي د پته ده ټولو خلکو د پته ده نو په عذر د زیاتوالي باندې کلی نه لیکي مړه وایي دا خو هر چاته معلومات سره نه نه که یو کروڑ روپۍ دې ولیکه او که زر روپۍ دې مې ولیکه بس الله تعالی وایي د دې نه ځان ستړی کوی ما ذلک مقصد عند الله واقوم للشهادت اوس الله تعالی ذکر کړی دی د کتابت او د اشهاد درې پیدې الله تعالی ذکر کړی دی ذلکم دا مجموعه ما قبل تراجی دی دا کتابت او اشهاد دا مخکې کوم مسائل چې بیان شول اقصت عند الله دا ډیر د انصاف خبره ده د الله تعالی په نیز باندې د دفی د ظلم د پاره دا ډیر د انصاف خبره ده که وړه معامله ده او که غټه ده خو ویلی کوي گواهان هم پکې پیش کوي و اقوم لشهادتی او دا ډیر ښه برابرونکي د پاره د شهادت ورکولو کله داسې وشي چې کتابت ونشي صرف شاهدانی نو پاکی کی دا شاہدان خو بیا چل ول کولی شي کنه اغه یو طرف ولا روپی ورکی خو چې وسه شاہدان په خط نیم لیکلې دي او دا گواهان دی بیا په ختم دغه کړی دي نو اقوم علی شهادت دا لیکل او دا خط لیکل چې دا ډیر زیات خو برابرون کړي د پاره د شهادت دور کول گواهی ورکول اوس په کې دا چل ور کولی شي په گواهی کې کدا یو د گواوی چې دا د سینې د نو توه دا لیکل پکې سو دا لیکل و چې شو ته روح وې کنه ستاسو دماغ خسې یو ور دي لیکل کې خدا دی نو الله تعالی دا د دې لپاره دا لیکل ډیر زیات مهم دي چې ودی کې بعد هغه شهادت کوونکی شهادت په صحیح طریقې باندې ور کوي پاغي کې تغییر او تبديل نشي کولای ځکه چې هلته کې پاغه لیکلو باندې هم تاسو گواه پیش کړی دي دا لیکل نه خو خدای خو بیا نشي تللی کنه او چې صرف دغه وشي شهادت شوی او پاغي کې لیکل نه شوی نو بیا پاغي کې تغییر او تبديل هم کولای شي نو دا بل فائدہ شول واقوم لشهادت و ادنا الله ترتاب او دا ډیر نږدې دي ته چې شک بنه کوي په یو بل باندې دا درېمه فائدہ شول پدې کې انسان دا یو بل دا شکوک و شبهاتنا پا یو بل بانی دا دروغو یو بل تا دا دروغو نسبت کول دا غسی دا یو بل غیبت کول دا دین او بکی خلاصی اگه یو دا یو غیبت کیا بل دا بل غیبت بیا کیا نو لیکلم شوی دی گواییم شوی دا نو اس چیده یو بل غیبت تم نکی پا یو بل بانی شکم نکی چی دا غل دا دا زیادی واقعستری دا کمی واقعستری خو لیکلم شوی دی و گواهانم پا غیبان موجود دی دا دیده پوری دری مسائل چیده دا بیان شوله اول سا دری احکام انکار د کتابت نه په عذر د لګیا ډیر باندې صحیح نه دی دا بنوې چې دا معاملہ لګا را ډیر ده د لیکلو نه انکار نه کې دوی مدار چې په دغه کتابت باندې د شاهدانو عمل او موافقت دا ضروری دی یو د لیکل نه بلکې فقې باندې با موافقت د شاهدانو او عمل د شاهدانو دا ضروری دی او دریم دار چې د دغه کتابت په سبب با ټول کسان د یو بل باندې شکونه نه کوي بلکې په یو بل باندې وخنیتونه کوي او ادنا الله ترتاب بس یو ځل معامله ولیک لیکلو تر اغله لو غواهان پیښ ول و ز دینه بعد په یو بل باندې شکوک شبهات کول د یو بل غیبتونه کول یا یو بل ته د دروغ او د دوکې نسبت کول دا بیانې ځکه هغه اقرار وکا او تابګ یو ایو کله وس خبره خلاص شول الا ان تكون تجارتا مگر کوي دا معاملات تجارت حاضرتا لاس په لاس باندې تدویرونه ها بینکم تفسیر جلالین لیکلی دی تقبضونها ولا اجل فيه چې تاسو یې قوس کوي د یو بل نوفاغي کې نیټه نه ای تدویرونها اړوي راړوي تاسو هغه در په لاس کې رسمانه ده دکاندار سره چینی ور سره دی او تاسو سره روپی ور سره دی نو بیا ربانی گناہ نشتره اللہ تکتبوها چه ونی لیکی غیل را یو معامله که وستستا سر نقد روپی دی واغا چه نقد سودا تلی در کئی بیا ملی که کن لیکلو تو سو ضرورت دی ها که بل چال سودا وڑی نو بیا تی بیل راولا خیر دی دکان چه بیا آغا بل سڑی دبانی بیا بدگمانی نکی الا ان تكون تجارتا مگر کی دغه تجارت او دغه سوداګری او معامله حاضرتن لاس په لاس باندې تدویرونه بینکم چې اړوي راړوي تاسو هغه در بخپل لاس بخپل میند کی یعنی تقبضونها ولا اجل فی تفسیر جلالین نیټه پکې نه فریس علیکم جناح نشتره وتا سبانی گناہ الله تکتبوها چې ون لیکي هغه لره واشهدو اذا تبايعتم او گواهان ونی سي کړه چې خسل خرڅول کوي کله خسل خرڅولی پای کی گواهان وکي گواهان پکې کیناوي و تاسو ته ما خبر او کله مخکی اوس دا ورستم بیا ذکر کیږي چې دا ټول خبرې په هغه صورت کې دي چې یو بل باندې اعتماد نه وي کله چې اعتماد دي نو بیا فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته اوس ورستو بیا راځي داږي ولا يضار كاتب ولا شهيد او ضرر دي نور کې لیکون کې ولا شهيد او نه گواه وإن تفعلوا او کچری او ک تاسو دغه کار فإنه فسوق بكم یقینا دا نافرمانی دا چن خطر به تاسو بسې وتقوا الله يركوا اذا الله تعالى ويعلمكم الله او تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته د احکام او الله بكل شيء عليم الله تعالی دې پارسیز باندې پویا واشهدوا اذا تبايعتم دا فليس عليكم جناح الا تكتبوها نشتره به تاسو باندې ګناه چونه لیکي غیلره یو قول لم بسرین دار چی دا جناحون پا مانا دا گناه سر ده نشتره بتا سبانی گناه چی دا نقد و سودایی پا غی کلیکل نشتره گناه دا بانی نشتره یو بل مانا ذکر کړی دی مفسرینو جناحن په مانا د مزرتن سره دی نشتره و تاسو باندې څه نقصان په دې کې څه نقصان بیا نشته دی واشهدو اذا تبايعتم په نقد سودا کی کتابت ساقط دی خو لیکن د توثیق د پاره په کاردار چی شاهدان ونیول شي کله چې معامله اختلافات تزی نو که یو وړوکی شی د چا نه اخلي معامله دی سره اغلله خط نه لیکي نو په کاردار چی گواهان پای کې اس کینه د ما در دا موضوع در راشي تاسو کې کینه بیا باج هم پسیرین لیکلی دی واشهدو اذا تبايعتم دا منسوخ دی یا دویم دار چی نه دا حکم منسوخ نه دی بلکې دا حکم استحبابی دی او واشهدو اذا تبايعتم په نقد سودا کې دا په هغه صورت کې لري کله چې یو بل باندې اعتماد نه ما خبر باندې تاسو پوه نه شولې مخکې موږ مسله د کتابت او د ارشاد پوره تفصیل بیان شو مسائل بیان شو بیا الله تعالی وی واشهدو اذا تبايعتم دا د نقد سودا خبره ده نو یو قوالدار چې دا منسوخ دی ځکه نقد سودا را بس خبره خلاصه ده دویم قوالدار چې نه دا امر د استحباب د پاره دی امر په خپل ځای باندې دی خو لیکن دا استحبابي خبره ده درېمه خبره تاسو ما وکړه هغه بهتره او راجح او صحیح قول هغه ده واشهدو اذا تبايعتم دا په هغه وخت کې کله چې په یو بل باندې اعتماد نه نو که نقد سودا ده اگر که نقد سودا ولی نه ده خو بیا هم چې اعتماد په یو بل باندې نشته ده نو بیا گواهان پکې بیا هم کینوي لیکل مکوي خو اسې گواهان راشه زه په نقد باندې دا سودا ده نه اخلم راشه دا یو ونه ده نه زه اخلم راشه دا دومره ټماټر یا دا پیاز یا دا باغ زر ده نه اخلم روپۍ ولا ورکوم نو روپۍ خو نقد دي خو راشه ته پکې گواشه سوال پکې دا بیا ونه نو خط پکې ملک خیر ده معامله ده نقد ده خو چې یو بل باندې اعتماد نشته ده نو بیا پکې هم گواهان کینو نو یا امر استحبابی دی یا دا حکم منسوخ دی او یا دریم دار چی دا په هغه وخت کې کله چې اعتماد نه نو بیا نسخه ته کې بیا ضرورت رانغه بس حکم استحبابی شو په عام حالاتو کې نو چې اعتماد وو نو بیا حکم استحبابی شو چې اعتماد نه وو نو دا حکم په هغه وخت کې بیا لازم دی بیا هم دا لازم دی و ان تفعلوا كشري وكاتا صدا كار فانه فسوق بكم لا يضر كاتب ولا شهيد او ضرر دینور کئی کاتبن کاتب تا ولا شہیدن او نا گواکون کی تا لا یزار را کاتبن ضرر بنور کئی کاتبن لکن کے ولا شہیدن او نا گوا ضرر دینور کئی ضرر داغی صدی مبسرین لکلی دی لا یزار را کاتبن ولا شہیدن ضرر بنور کئی کاتب لکن کے چاگا انکار کئی دا لکلو نا یا په لیکلو کې کمی زیاتې کوي نو دغه شولې دغه سي گواه کون کې به هم تکلیف نه ور کوي تکلیف د گواه کون کې دادې چې هغه انکار وکړي د شهادت نه د ادا د شهادت نه دا بنا په دې باندې چې د صیغه معلوم شي نو دغه معنی ده دا ما چې ته کوم وکړه دویم توجیه مفسرین ذکر کړی ده لا یضار را کاتب ضرر بنشی ور کوله کاتب تا ولا شهید او نا گوا کون کی تا نو کاتب تم ضرر نه ور کوي چا غو ته دا وای چی مړ د زچ تر څنګه هم دسی ولي کا هغه یو ته وای دسی ولي کا بل ته وای دسی ولي کټګه نو هغه ته ضرر نشی ور کېدلې یا کاتب تر اغواړي نو دسی ته وای چې را قلم او کاپی به ما خپل راوړي ښه لیکل هم که یا خلق وی هم غوائی ده کورا هم جغ ده کورا اغا شیشو نا اغا با نکی دویم کاتیب را غواری راش مال لیکل وکا اوس اخپلوان دی لغن لری پا بل زی کرده نو کرایم خپل لگی بیا دوڑایم خپل خوری پلا را بندی او کار اغا لکی نو ضرر بنشی ورکیدل کاتب تا ولا شهیدن او ضرر بنشی ورکوله تکلیف بنشی ورکوله گواهی کون کی تا خوص بس بل سکار نیست ره خو ٹلیپون چرا اوچته یار تراش اغا معامله ده کنوس نو سو خلق بیاوی چی اغا خبر ادن وس غلطیم دا کړی چې گواهی وی تعالی کړی دا وس تر نشم خلاصې دلې بس هر ورځ بل کار بزمانه ای وسو دردم ولا یزار را کاتب ولا شهید ناغی ته ضرر بنشي ور کېدلې دغه سي شهید ته ضرر نشي ور کېدلې کله ادا د شهادت یا د تحمل د شهادت د پاره تر اغواړي کړی ول ورکه او کله داسې وشول چې بیخي غوبل د جوړ کړه د هر ورځ راغواړي اوس هغه ته ځان له کار کوي ځان له کارو کسب کوي دی اړي مزدوري کوي داسې وته وای وروره ما سره د احسان کړی دی گواہی لراغلی وی تحمل د شهادت د کړه دی اوس نه خلاصېږم نو قضا د تام غواړي امام غواړي اوس د سیو کتر خپل کار پرېږه زه تعالی دی اړي درکم خیر ولا یزار را کاتب ولا شهید بس دا د الله تعالی دین دی ډیر عجيبه دین دی د الله تعالی خو د سره چې نه مؤمنان مسلمانان تزده دی او نه پی عمل کوي که چا تزده شو بیا پیغه عمل نه کوي لا یزار را کاتب ولا شهید کریم ولا ورکا او خیر د سې وکاغسته لپاره دومره تکلیف برداشت کړي بازار ته ودی غوخته گواہی دلوکه بیا د سې وک کنه یو خلطه مڼې ولا واخله یو کیلو غوخه ولا واخله تو ورور مصر د احسانو قدم واخله نو دا به رشوت نه اخلي خو سې تاسو احسان کړی ته مصر احسان وکړه ضرر ته مور کو و ان تفعلوا او کچری وک تاسو دغه کار ضرر مور کو ته کاتب ته شهید ته فانه فسوق یقینا دا نه فرمانی دا ګنا دا بكم دا بعد الساق د پاره ده تاسو په کتابونو کې ویل کېنه بار ازید الساق د پاره بار ازید مصاحبت د پاره نو تاسو باندې په تاسو پوری دا ګنا په وسوی دا په تاسو پسې دا ګنان خطی دا بكم خطی دا رفسی دغه معنی به کوي بعد الساق د پاره واتقوا الله يرك ويد الله تعالى واتقوا الله بیا ذکر شوه مرتا خبر کړي وکړه چې کله احکام ذکر کیږي الله تعالی پسې ورستو ذکر کوي واتقوا الله ويعلمكم الله او تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته د دې کې مقبول حذف دی ويعلمكم الله احکامه او خی الله تعالی تاسو ته احکام خپل تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي الله تعالی ته احکام خپل خی والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې پوهی دی دې پورې پنځه مسائل اولا مسئلہ دار چی نقد یعنی لاس پلاس بانی اخیستل خرسول جائز دی و این کانت تجارتن حاضرتن نو لاس پلاس بانی نقد و سودا کول صحیح دی دویم پا دی کی اشہاد دا ضروری دی پا وقت دا عدم اعتماد کی او پا وقت دا اعتماد کی اشہاد دا مستحب امر دی دا غی وضاحت کمک کی بیان شو دریم مزوارا یعنی تکلیف ور کولیو بلتا حرام دینا جائز دی او سلورم دا گنای کبیره دا او پیسق دین دا گنای کبیره دا شهید یا کاتب تا ضرر رکول دا گنای کبیره او پیسق دین او پینزو مسئله دار چی احکام دا معاملاتو پا علوم و شرعیو کی داخل دین او اللہ تعالی دا دی تعلیم ورکی دا احکام دا معاملاتو جزدکی دا دا اللہ تعالی دین دی دا اللہ تعالی دا دی تعلیم ورکی مومنان مسلمانانو تا نو پکار دار چې دز دکی والله بكل شيء عليم پدې کې اشاره ده ترغیب ته په ما قبل احکام باندې عمل وکي الله تعالی په هر چیز باندې پوي دي نو که چا د دې خلاف وک الله تعالی په هغه باندې پويږي الله تعالی په هغه باندې پويږي وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ او کوئی تاسو په سفر باندې عربت رما قبل سردار مخ کی آیات کی ذکر دا بیع مؤجل په کتابت او په اشاعت سره نو سره ذکر کوي بیع مؤجل پرهن سره مخ کی بیع مؤجل او په سفر باندې نیټه دارا معاملہ وا په کتابت او په اشاعت سره نو ذکر کئی بیع مؤجل پر رہن سرا بیع مؤجل پر گانی سرا و ان کنتم علی سفرین او کچر توی تاسو پر سفر باننی ولم تجدو کاتبن او ان مند تاسو کاتب لرا و ان کنتم علی سفرین علی لفظ ذکر شوید نو دا دلالت کئی پا دی باننی چھے حس اقامت پا کنشتر حالت دا اقامت نرے بلکی روانی ای نو پا گواہان اپسی گردی دل خوز گران دی کرن پا سفر باننی روانی علا دلالت کئی پا بل پیل سفر کی اختی اقامت پا گنیش ترے نشارہ شو لدی تا کچر تا دا اقامت حالتی یہ مسافر خو حالت دا اقامت دے بیا گانی تا سو ضرورت دے خو بیا گواہنو گوڑا کن پیوزے کی خطا سیم اقامت دے رئی پنزو ردی درے ردی سلو ردی پیوزے کشت دے نوازے کی بیا اقامت دا گواہنو کتابت کو کئی خو علا سفرین کچر تا بل پیل پا سفر بند روانی ولم تجدو کاتبن او کاتب و گواہان نشتر فرحان مقبوضا نبیا واخ لی ریحانون آغا گانا مقبوضتون قبض کرلے شوی نبیا واخ لی آغا گانا قبض کرلے شوی پا فرحانن د دې په عبارت کې تقدیر دی، دا رحانن دا خبر دی، مبتدا د لپاره حذف دا فل وثیقه رحانن، نو بیا د اعتماد شی هغه گانه دا مقبوضتون قول کړل شوی، فل وثیقه رحانن مقبوضتون، بیا د اعتماد شی هغه سره هغه گانه دا قول کړل شوی. رحان څه ته ویل کیږي په عربی کې؟ بندول د یو عین سیز دی لپاره د وسوق دا قرض، چې زما دا حق د ده سره برقرار شي او زما په ده باندې اعتماد راشي چې دا ایمان راکوي. بندول د یو عین سیز دی لپاره د اصول د خپل حق د فاره د وسوق د فاره د اعتماد د خپل حق د برقرار ساتلو. او مقبوضتون هغه به قبض کړلی شوي، هغه به قبض کړلی شوي. او مفسرینو لیکلي دي علماو دغه به امانتي، هغه به سي امانتي، د هغې نه پیدا نه اخلي. مثلا دا یو مسله ته ویم، بیا د بلې خبرې ته راځو. امام مجاهد رحمت الله علیه وی جواز د رهن د دې لپاره شرط دا سفر دی، شرط ولا سفر عدم وجود د کاتب دی، په سفر باندې یو کاتب نشته دی، نو بیا د رهان مسله. او د جمهور علماو په نیز باندې په سفر او حضر دوانو کې رهان دا ایښودلی شي، اخیستلی شي. او دلته کې چې د سفر خبره ذکر شوې ده، نو هغه اصل کې په سفر کې ضرورت زیات دی، په دې خاطر باندې اعلی سفر ان لپاره ذکر شوی دی، مسله باندې ون رسیدلی. امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې د رهان مسله په هغه وخت کې کله چې سفری، او دویم شرط ولا دا دی چې عدم وجود د کاتب، کاتب نشته لري، گواهان نشته لري، نو بیا د رهان مسله ده، بیا د غاڼې مسله ده. نو که سفر نو، نو بیا د غاڼې اخودل او اخیستل هغه صحیح نه دي. او نور جمهور علمای کرام فقهای کرام وی غاڼه په حالت د سفر او د اقامت دواړو کې جواز لري. پاتې شو دا اعلی سفرین د په چیز ګر شوی دی، نو د دې ضرورت په سفر کې زیات راځي په نسبت د اقامت باندې، ځکه په حالت د اقامت کې گواهان هم شته، خپل کلی دی، علاقه دی ده، نو کاتبان هم موجودی او موجودېدلې، او د هغې موجودول اسانی، د هغې حاضرول اسانی، د دې وجه نه دا ذکر شوي. اوس راشي رحان ته. رحان په مطلب باندې ځان پوه کوي. یو سړی دی په سفر باندې روان دی، رچانې د سودا واخیستله، اوس مخکې خو الله تعالی وی کله چې یو معامله کوئ په قرض باندې، د سره روپۍ نشته دی، اوس ناشنا دکاندار دی، دا ورته وایي چې یار مره د قرض سودا راکړه، اوس یو بل باندې اعتماد نشته دی، دا ورته وایي چې ما سره روپۍ نشته دی. نو داسې وکړه چې ستا سره مثلا موبایل دی، داسې ورته ووایه چې ستا سودا څومره شوله، سودا یې خولي کړه، دومره سودا مې وکړله، نقد روپۍ راسره نشته دی. اوس داسې وکړه چې دا موبایل واخله، دا به ستا سره ګاڼۍ، دا به ستا سره امانتن پروت دی، ستا روپۍ چې تا له ما راوړلې زما موبایل واپس راکړي، بس خبره خلاصه ده. او بیا علماو لیکلي دي انتظار به ورته وکړي کومه نېټۍ چې ورسره ایښودی ده، هغې له بیا رانغې او د ده قرضه یې رانه وړله، نو بیا انتظار به ورته کوي کوي کوي. د هغې کې د علماو خپل اختلاف دی چې څومره به انتظار کوي، د یو حده پورې انتظار یې چې وکړه او بیا یې د ده قرضه رانه وړله، هغه څیز به خرڅ کړي کوم چې د سره ګاڼه ایښودی دی، خپل روپۍ به ترې واخلي او په درېمګړو باندې به د هغې قیمت مقرر کړي، ګواهان به په هغې باندې ونیسي. دا به ورته وایي چې زما ده ته 1500 روپۍ وي، دا موبایل را سره ایښودی دی، بیا په دې طرف باندې دا سړی رانغې، موبایل مې خرڅ کړه په 1000 روپۍ باندې، تاسو په دې باندې ګواه شئ د دې قیمت، د دې وخت قیمت درې 1000 روپۍ دی، دا 1500 روپۍ به زما سره ده امانتي او 1500 روپۍ مې خپل قرضه واخیستله. یا دا موبایل مې خرڅ کړه، دته زما 1500 روپۍ وي، دا موبایل مې په 1400 باندې خرڅ کړه، تاسو په دې باندې ګواه شئ درېمګړو یې دا قیمت ایښودی دی، نو زما 1400 روپۍ ته ما وصول کړلې، 1000 روپۍ مې ورته پاتې دي. دا طریقه ده، بیا دا شریعت دی، دا د الله تعالی دین دی. و ان کنتم علی سفرین، او که یې تاسو په سفر باندې، ولم تجدوا کاتبا، او نو مې تاسو کاتب لرا لیکون کې لرا، فرحان مقبوضه، نو واخلی بیا هغه ګاڼه قبض کړلی شوي. فان امن بعضکم بعضا، نو که چېرې اعتماد وکي، امنه په معنا د اعتماد سره دی، که چېرته اعتماد وکړه بعضې ستاسو نه، فان امن اعتماد معنا ده، چا کړی ده دغه معنی؟ تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده، کوم معنی کو نو حواله ورته ویم. فان امن بعضکم، نو که چېرته اعتماد وکړه بعضکم بعضې ستاسو نه، بعضا فبعض نورو باندې، د بعضکم نه مراد رب الدین دی، او د بعضن نه مراد هغه قرضدار دی، مقروض دی مراد دی، دا چې سره ونه لیکي او وای نه وای زدا نه کوي نو بیا په دې باندې نه پوهیږي. دغه معنی کړی د تفسیر زاد المسیر هغه معنی کوي وای فإن آمنا فإن وثقا کاعتماد کا رب الدین بأمانة الغریم په غریم په قرضداری باندې اعتماد وکړه. نو بعضکم نو مراد رب المال لے. او د بعض نو مراد هغه غریم مقروض قرضدار ایتی مراد دی. تفسیر زاد المسیر دغه وای فإن آمنا بعضكم بعضا نک چرتا اعتماد وکي بعض استاسنا په بعض نور باندې رب الدين اعتماد وکي پر قرضداري باندې چې دا ما سره خیانت نه کوي. صاحب اللباب دا ذکر کړی دي. تفسیر زاد المسیر هم دا ذکر کړی دي. نو اس دی هغه د سینو چې په سټ کې می وها اعتماد را باندې وکړ سره افسګر دي. فل يؤدي الذين اعداد کی هغه کس او اتمنا چې اعتماد شوی دی په هغه باندې امانت او قرض خپل دا هغه قرضه دی ادا کی په د باندې قرضه ده دا امانت هو په معنا د دینه سره دی. تفسیر جلالین دغه لیکلی دی. دغه سی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی. دلته کې امانت نو مراد څه شری کوم امانت یو سری خو دی امانت هو یعنی دینه هو هغه قرض به ورکی داغه په د په ذمہ باندې کوم قرض او هغه دی ادا کی. تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر وای امانت هو یعنی دینه هو ولیتق الله او ير دیو کی د الله تعالی نه ربه چې رب دی. تفسیر جلالین ذکر کړی دی ولیتق الله ربه فی ادائه دا الله تعالی نه دی ویریږي دا غی پادا کولو کې دا نه چې اعتماد پکړی دی خپل اعتماد بس دی ته ورسی لسری نه کوي بلکې قرض دی ته ادا کی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان خیارکم احسنکم قضاء. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی ان خیارکم احسنکم قضاء مومنانو مسلمانانو کی بہترین مومن مسلمان هغه دی چې هغه خپل قرضه ادا کی په صحیح طریقه باندې په خطر طریقه باندې تبه نه اعتماد وکاو. تا چې اوسغه مومن مسلمان دی زری زری کلونه تیر شول او بتاب سی ګرځي تا تراویته کوي وسته دی پټیږي. نن سبا په مسلمانانو کې دا لوی غضب دی لوی تباہی دا دا چې ما دا بل تبا که خپل ځان دی تبا و برباد کړ ځان دی غرق کړ په تا باندې اعتماد وکړه تا سره به اعتمادي وکړله سبا له به چرې خلک د خلکو په مخ کې به دا سړی وایي چې هلکه دا بې اعتماد دی څوک پر سره بیا معاملات هم نه کوي. الله تعالی وایي چې اعتماد یې سره وکړه دا اعتماد یې اوس ځای ته ورسوه. په این امین بعضکم نو که اعتماد وکړي بعضې ستاسو نه بعضن په بعضې نورو باندې فل یؤدي الذین ادا دي کې هغه کس او اطمینا چې اعتماد شوی دی په هغه باندې امانت او هغه دی هغه قرض ادا کړي. ولیتقی الله او یره دې وکړي د الله تعالی نه ربه چې دا رب دی یره دې وکړي په څه کې فی ادائه د هغې په ادا کولو کې د هغې په ادا کولو کې دغه وکړي. ولا تکتم الشهاده او مپټوي تاسو شهادت او گواهی لره. ولا تکتم الشهاده مپټوي گواهی لره کتمان نو مراد پدې دی کی نه ادا کول دی نه ادا کول د حق دی نه ادا کول د حق. ولا تکتم الشهاده او مپټوي شهادت لره دغه سی یو سړی دی هغه تحمل شهادت هغه کړی دی اوس یا دا حکم عام دی نو اوس ادا او شهادت چې دی هغې ته حاضری کوی او کم گواهی چې کم معامله کې ته حاضر وي هغه مو پټوئ. ومن یکتمها او چا چې پټ کړله دا گواهی لرا فإنه آثم قلبه یقینا گناهګار دی زړه ده. شهادت علم د قلب دی او کتمان هم دا د زړه سره تعلق ساتي نر دې وجه نه نسبت د اسم داری زړه ته شوی دی. شهادت دا علم د زړه دی او کتمان دا تعلق ساتی د زړه سره د دیو جن نسبت اغی ته شوی. او کله چې د انسان زله ګناګار شي نو بیا ټول اندامونو باندې ګنا ورننوزي. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده کله چې هغه برابر شي نو ټول بدن د اغی سره برابر شي. و اذا فسدت فسدل جسد كله او کله چې هغه یو ټوکله خراب شي نو ټول بدن خراب شي علاوه هی القلب هغه سره هغه دل دی. و مې یکتم ها چا چې پټ کړل دا گواهی لرا فإنه آثم قلب یقینا ګناګار دی دل دا. مفسرین ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علی یو ډیره بهترین خبره کړی دی هغه وی جزاء کتمانه قساوة قلبه کم یو مؤمن مسلمان چې هغه گواهی په شرعي طریقه باندې نه کوي د انسان په دل کې قسوت القلب راځي او دا زړه ګناګار شوی نه زړه دي سختيږي. و اسم القلب الحسد او کله چې پدل کې ګنا راغله د مؤمن مسلمان پدل کې بیا دغه نه حسد پیدا کیږي به اهل الولایت د الله تعالی د دوستانو سره د مؤمنانو مسلمانانو سره وجزاء الحسد الطبع والختم وسوء الخاتمه او د چا ځله چې ګناګار شو پغه کې حسد راغې نو دغه سزا بیا دری خبرې دی الله تعالی په مهر لګی او دغه خاتمه چې راغه په بیمانه باندې بیا دغه خاتمه په بیمانه باندې تفسیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی هغه وی جزاء و کتمان ہی قسوۃ قلبہ قساوۃ قلبہ و اذا کتمان سزا هغه قسوۃ القلب دے انسان فضل کی سختی پیدا شي او د انسان فضل کی جی کله سختی پیدا شول نو پدې کې حسد راځي د مؤمنان مسلمانانو سره او بیا د حسد سزا سدا نو هغه وی اتبع و جزاء الحسد الختم و تبع وسوء الخاتمه تھی بس تاغی سزا بیا سر سوء خاتمه ده والله بما تعملون علیم او الله تعالی دی پاغ عملون مانی جی تاسو کوي پوی دی دیده پوری او سو مسائل معلوم شول شپق مسائل اوله مسئله جواز تجارت په سفر کی په سفر باندې رواني ځان لم تجارتونه کولې شي دویم مسئله جواز د عقد درهن رهن یعنی گانای خود اللہ چا سر در این مسئلہ معلوم شولا فرهن کی قبض کول دا شرط دی قبض بکی خامخا او در این سلو رم مسئلہ قرض پا حکم دا امانت کی دیں فلیؤدی الذی امانتو او اتمنا امانتو نو قرض پا حکم دا امانت کی دیں پنزم آداء دا امانت واجب دا فلیؤدی الذی آداد امانت واجب ده او شپګم مسله شهادت پټول ده ګناي کبیره ده شهادت بنه پټه څوک چې شهادت او گواہی پټ کینو هغه ګناګار ده نور ته نور سره جوړ کړل هغه نور هغه باندې کویږي هغه نور پیژنې کړ هغه نور یارانو یو مې یکتم ها فین نو آثمن قلب و اذا انتخابات او جمهوریت پای کی اٹھونه ور کول ده شهادت ده او چا چې دغه پټل نو د زله ګناګار شو دا د الله تعالی کتاب کې تحریف ده په قران کریم کې تحریف لفظی نه کی او تحریف معنوي پکې کی تحریف معنوي الفاظ هغه دی او مقصد هغه بیانې چې کم هغه ثابت نه هغه مجتهدین او علما او هغه تفسیر نه کړي دو سلوخ فرقونه دي ښا په ادا او شهادت او په انتخاباتو کې په دې کې شریعت تقریبا دا دو سلوی فرقونه دی پدې کې ډیر زیات وضاحت دی په دې اړه خبره کې اوس کوم یو تی وایو الله تعالی په موږ او تاسو ټول باندې رحم وکړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو خپل دین باندې پوه کړي لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على کل شیء قدیر اخر د سورۃ پوری دا څلورم باب دی او بدی کی مسئلہ توحید ذکر کی گئی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیانی او ترغیب دے عمل کولو تا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مسئلہ توحید خاص دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی اگر چیزوں آج پاس مانو نے کی دی اگر چیزوں آج پاس مانو نے کی دی و ان تب دو ما فی انفسکم او کخکارا کوئی تاسو اگر چیز تاس پر انہوں نے کی دی او تخفوہ او کپٹ ساتھ ای یحاسبکم بہ اللہ حساب بو کی ساس سره پاغي بني الله تعالی فيغفر لمن يشاء و نداوس تفصيل لداغه حساب نو بخنه کی چاته چو غواړي و يعذب من يشاء و عذاب ور کی چاته چو غواړي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر چیز باندې پوي دي دال الله ما في السماوات و ما في الارض رد شرك په تصرف دي ان تو دو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دا ما لفظ عام دي یحاسبکم به اللہ د دې آیات مبارکې یو قول لم بصری نه دار چې د آیات منسوخ دی ځکه وای دل د کې لفظ د ما دا کلمه د ما عامه ده غیر اختیاری وساویس تم دا شامل ده نو په غیر اختیاری وساویس باندې خو الله تعالی رانی ول نه کوي نو دا آیات منسوخ شوه ده او تفصیل داږي په حدیث د مسند احمد کې ذکر دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مغ روایت دیگر کھڑے دی وہی کله چې دا آیات نازل شو په صحابه کرام باندې ډیر سخت ولګیدا ګران په ولګیدا نو دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم تویل وی مونږ خو په داسې احکام باندې مکلف یو چې هغه زمونږ په طاقت کې دي. نو اے د الله تعالی پیغمبره مونږ په هغه احکاماتو باندې په هغه باندې څنګه راونیولی شو چې هغه زمونږ په اختیار کې نه یي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی تاسو د مخکینو کتابیانو په شان د کې مکی گئی سمعنا وعصینا سموای، بلکې دا سوای چې سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صحابه کرامو دغه کلمات ویل. نو پاغه پسې بیا دا ورستنه آیات نازل شو، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. نو بیا هغه آیات نازل شو. نو دا صحیح قول لے، دا بہترین قول لے. نو یو قول دا غرے مسند احمد کی دا روایت دیگر شوے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت دیگر کھڑے دے. نو اول دا حکم و بیا دا آیات چرے منسوخ شوے، او بعد ام پسرین لکھلی دی چھنا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دیگر کھڑے دی، دا غسی نور ام پسرین وی امام قرطبی ذکر کړی دی، او دغه سی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، و آیات منسوخ نه لري بلکې د آیات محکم دی. نو بیا سمانه د چیو حاسبکم به الله، هغه وی چې هر محاسبه دا د معاقبې د لپاره مستلزم نه ده. وی خبر اخلاص سره بس الله تعالی د سره حساب کوي، خو لیکن ار حساب هغه معاقبې له مستلزم نه دی. یو شاگرد دی ولې غاغلې د روپۍ ورکړلې، زر روپۍ دی ولې ورکړلې، چلار شدا سودا وکدا وک، بیا ته چراغه سودا یې راوړل، پیرا شي حساب راک، حساب له درک ټماټر دومره، بادرنګ دومره، ماست دومره، دار سې ته ویل، بیا ته چې 500 روپۍ پاتې دي جیب کې کې غزا مزه کوي ځان. نو حساب یې سره وک، خو لیکن یاد اچي حساب یې ورکړه نه 900 روپۍ به نشته دي، بس ځان نه مې وخوړلې، چې ته مې لشه ودا مې وکړه خدی کر لیمولا زگر دا مزی کا. نو حساب وشو معاقبہ نشتا دے. نو یحاسبکم به اللہ، پا اختیاری و پا غیر اختیاری و طول بانی اللہ تعالی حساب کئی، خلیکن پا غیر اختیاری و بانی محاسبہ نشتا دے. نو آیات محکم دے پا خبر دے بانی، دام صحیح توجی دا امام ابن جریر رحمت اللہ علی دا ذکر کرے دا، امام ابن کثیر ہم ذکر کرے دا، امام قرطبی ابن عطویہ دا توجی ہم ذکر کرے دا. ان تو دو مافی ان پوزیکم کخکارا کوئی تاسو اغا ساجستاس پوزنو نکیدی، او یا پت ساتی اغیل را یحاسب کم به اللہ، نو حساب باو کی ستاسو سر پاغی بانی اللہ تعالی، خلیکن حساب معاقبی لمستلزم ننے پاغی بانی مراونی سی. فیغفر لمن یشاء و بخنک اللہ تعالی چاہتا چاہو غاڑی، تفسیر سمرقندی ویلی من تاب عنی زنوبی، اللہ تعالی بخنک اغا چاہتا چاہا توبو باسی دا گناہونو ناوی، و یعزیو من یشاء او عذاب ورکی چاله چې وغواړي. من قام على ذلك واصر، سوچ چې په دا ګناه باندې قائم پاتې شي. والله على كل شيء قدير، الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت لرونکي. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. په احادیث مبارکاو کې د دې ډېر فضائل لاغلي دي. پکاردار چې مؤمنان مسلمانان کله ودکی، نو دا آیاتونه دی ولولي، امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. چا چې دا آیاتونه ویلل د سوره بقره آخرنی آیاتونه، دا د هغه لپاره کافی کی کفتاه. په حدیث کې راغلی محدثین او دغه حدیث دو توجیهات ذکر کړی، یو دا دی چې یو سړی د تهجد نیت کړی دی خو سره د دینه چې بیا هم د سترګې اونه غړېدلی، او دا آیاتونه ویلی دي. نو د لپاره د تهجد او د قیام اللیل نه دا پوره دي، الله تعالی ته پوره اجر او ثواب ورکوي. یا کفتاه ماندار چې الله تعالی به د دغه شپې د شر او د فساد نه بچو ساتي. امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، امن الرسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بما انزل الیه فاغ وحبانی چنازل شوی دا تامر ربی دا طرف رب دنا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغم مکلب دے پا ایمان باندی. والمؤمنون و مؤمنانهم کل آمن باللہ، ہر یو ایمان لری پا اللہ تعالی باندی، پا ملائک باندی، و کتبی ہی پا کتابون باندی، پا رسولان باندی. جو طول وضاحت دیگر شوی دے پا اللہ باندی دے ایمان لرو لس مطلب دے. ولیکن البر من آمن باللہ و ملائکتی، آل تا کیا ذکر شوی، کل کتابونو سمردی، پیغمبران سمردی، دا غی وضاحت تم بیان شوی دے. لا نفرق بین احد من رسل فرق نکو مونږه په ایمان راوړلو کې په هیچا کې په دې پیغمبرانو نه لا نفرق مخکر دی وضاحت ویل شوی تلک الرسل کې مضاحت به ویل شوی لا نفرق فرق نکو مونږه په من د هیچا کې په ایمان راوړلو کې من رسل دغه پیغمبرانو نه ټول پیغمبرانو باندې مونږه ایمان لرو او دا يهوديانو هغه دا و چې ایمان به خپل پیغمبرانو باندې لره او نور باندې نه لره او بیا یې هغه موجل وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا اوايد وسمعنا واورد المنغا فاورد القبوليت سرا تفسير سمرقندي دغه معنا کړی هغه وي سمعنا قبول المنغا هغه چې منغا واورد القبل ما سمعنا دغه معنا کړل تفسير سمرقندي سمعنا قبل ما سمعنا واطعنا ومن منغا غيلرا غفرانك بخن غورستانه ربنا يا رب المنغا واليك المصير او خاص تا دې درګرزيدل الله تعالی تا ته درګرزیدل لی الله تعالی زموږ د ټول مؤمنان مسلمانانو ګناهونه معاف کړه سمعنا قولك واطعنا امرك مبصرين لكلي بس الله تعالی مونږ ستا خبره واوریدله واطعنا امرك او ستا امرم او مان بس الله تعالی مونږ خبر ستا منو غفرانك ربنا والیک المصیر پدې کې اشاره شولا ایمان ته په قیامت باندې په آخرت باندې الله تعالی ته ورګرزیدل لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کوي الله تعالی هیڅ یو نفس ته مگر په قدر د وس دا باندې نو تاسو د فقہی په کتابونو کې ویلي په اصول کې الله تعالی په احکاماتو کې تکلیف به ما لا یطاق نشته دي بس احکامات الله تعالی نه دي پر اس کړي چې هغه د هغه په وس کې نه وي لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په قدر د وس دا باندې نو ډیر خلک وایي یار زما د جهاد وس نشته دین وای سو کوم خاص څنګه وس نشته نو ته وای چې کوم اعذار الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی یا فقها او داغي تفصیل ذکر کړی دی راشه که هغه عذرونه موجود خو بیا صحیح ده او که هغه عذر نه موجود لکه مثلا علونی ته یا شلی ته یا داسې مریض چې بیخي په صاحب الفراش وس په بستره باندې پروت دی بس یس نشي کولی نو که دغه خو صحیح ده روغ رمټ سور سالو چې په لاس او خپو باندې روغ رمټ سترګې روغ دي خبر برابر دی بیا یار بس ما وسو طاقت نشته رې نعوذ بالله من ذلک دا خو ستا په الله باندې اعتراض دی چې الله تعالی داسې یو حکم را لېږلی دی چې هغه زما په وس کې نشته رې لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت لها دری نفس دفارا ما کسبت اغه لها دری نفس د پاره ما کسبت بدله د هغه نیک عمل د چره کړه دي ولکم ما کسبتم وعليها ما کسبت او پر نفس باندې سزا د هغه بد عمل د چره کړه دي لها ما کسبت وعليها ما کسبت مفسرین نو دي د کیو نقطه ذکر کړی ده ډیره بهترین نقطه ده تفسیر سراج المنیر وضاحت ذکر کړی دی هغه لګوګد ده خو زه تاسو ته په اسانو الفاظ باندې ویم اغیر پر حواله ولی کوي بس بیا تستا زی ورته معلومی چې پدې کې دادی کر شوی لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت نو ما کسبت کې اشاره د نیکو اعمالو ته و علیها ما اکتسبت علیها ما اکتسبت کې اشاره د گناهونو ته نو د یو د فارا ذکر شوی دی لفظ د اکتساب او د بل د فارا ذکر شوی دی لفظ د کسب لما خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب پدغه عنوان باندې خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې وضاحت کړی دی او لما خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب نو علیها ما لها ما کسبت د دې نیک عمل لپاره کسبت ذکر شوی دی او علیها د بد عمل لپاره اکتسبت ذکر شوی دی په دې کې نقطه سره وې کسب د یو شی حاصلول دی کاغه په هر طریقې باندې او اکتساب هغه د جپاغي کې مبالغه او پاغي کې کوشش وي نو په دې کې پابندګان باندې د الله تعالی مهرباني ته اشاره ده کني کعمل هغه په هر طریقه باندې هغه حاصل کی نو دته په ثواب او پیدا ملاويږي او په بدکار باندې سزا الا ده پاغي باندې الله تعالی عذاب الا ورکي چې پاغي کې عزم وکي پاغي کې کوشش وکي مضبوط کار پاگی کیوں کی ما خبر بانی پوئے نشولے اس دا غیر پارا تر حدیث دلد کے حدیث نلے ذکر شای اغزت استاغا حدیث سوئے وی پا ما کسبت پا دی کی الفاظ کم دی زیاتوالی د الفاظو دلالت کوي په زیادت د معنا باندې، هغه دلالت کوي په مبالغه باندې، او کمواری د الفاظو دلالت کوي په کمواری د معنا باندې. نو ما کسبت کی کسب دا کم دی، نو کسب ویلے کیږي مطلقاً یو شی حاصلول، کاغه په اسانه سره حاصل شي او کاغه په ګرانه باندې حاصل شي. نو بیخی په ګرم بستر کې پروت دی او د الله تعالی ذکر کې په اسانه باندې وشو کړ، الله تعالی د لداغي اجر او ثواب درکې. یا په اسانه باندې دار چې د نیکی قصد وکا بیا هم د الله تعالی دغي اجر او ثواب درکې. او ما اکتسبت کې الفاظ زیات دی په اکتساب کې، نو په ګناه دې ګناه یو کار دی، نو کله چې لپاغي کې اکتساب کړی دی مبالغه دی کړی ده او ځان دې پکړولې دی، یعنی هغه کار دی کړی دی، نو الله تعالی د ګناه سزا درکوي، عذاب در درکوي. هغه حدیث ته صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی، اوس د غیر پاره دا حدیث چې رته یادی بیا ستغه تفسیر باندې پوهیږي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه فلم يعملها كتب له حسنه ومن هم بحسنه فعملها كتب له عشر حسنات ومن هم بسيئه او چاچي قصوكا دغنا فلم يعملها وينكلن فلم يكتب وان عملها كتبت له سيئه واحده. لنډه خبره دار چې په ګناه کې تعالی عذاب ال درکلې کیږي چې په هغه کې اکتساب وکي ځان په وکړې هغه کار دی وکړه، او په حسنه کې الله تعالی مهربانی ته اشاره ده، آن تر دې پورې د حسنی اراده دی وکړه او د نکړه بیا هم د الله تعالی اجر درکې. نو کسب آسان دی اکتساب سره ګران دی، نو په نیکی کا هم دی وکم د الله تعالی اجر درکئی، او کو ودی کله په اسانی باندې هم اجر او ثواب دی، که ځان دی بکې په مشقت کې واچو هم ثواب دی، او په ګناه کې کله چې دی وکړل او ځان دی په وکړه او الله تعالی عذاب ملوي چې اس قصد وکا او کړی دی نه د پاغه کې ته الله تعالی عذاب نه درکئی. تفسیر سراج المنیر وګورئ، خو وضاحت او خو تفسیر ذکر کړی دی، تاسو ته ما په آسان الفاظ باندې دغه ویل. لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کہ اللہ تعالی هیڅ یو نفس ته الا وسعها، مگر په قدر دا وسدا غی باندې، لها ما کسبت دا نفس د پاره بدلا د هغه نیک عمل د چي د کړي، و علیها مکتسبت او په دا نفس باندې سزا د هغه عمل د چي د کړي دي بد عمل کړي دي. ربنا د دې په عبارت کې تقدیر دی، یقولون ربنا او وای دی ای رب د مونږه لا تو اخذنا منی سی مونږه ان نسینا، کچرتا فریق دو مونگا سا حکمون استا پا قصب اندی، او اخطانا او یا خطایو کو مونگا پا گناہ کولو سرا. نسیان او دا خطا پا مند که دا غفرق دی، نسیان پری خودل دا یو حکم دی قصدن، او خطا یو گناہ کولی پا خطای باندی. ربنا ایرب دا مونگا ولا تحمل علینا ما چه پا مونگ باندی اسران آغا درون بوج، کما حملتو علی اللذین من قبلنا، لگا سرنگی چا چولی و تا غدران بوجونا پا کسانو بانی من قبلنا چیز مونگا مخ کیون، اللہ تعالی پا مونگ بانی آغا دران بوجونا آغا پا مونگ بانی مگ دا، اللہ تعالی مونگ بانی آغا بوجونا ما چوا. ربنا ولا تحمل علینا اسرن دا دین مراد سشه دی، اغا سخ اعمال او تکالیب تی مراد دی، اغا سزاگانی تی مراد دی چی پا ملت دا بنی اسرائیلو که اغا مقرر شوی وی، مثلا منزوس منزونا اغو بانی پا ورد رشپا که پنزوس منزونا اغا مقرر شوی وی، دغسی پا زکات که سلورم ایسا ورکول، پا زکات که سلورم ایسا ورکول دغ درانه بوجونو، دغسی کما جامه بچی پری تشولا نو اغا زیب پریکا و اغا پا وینزلو بانی نپاکی دل، نو اللہ تعالی دسی درانه بوجونو پا مبانی ما چوا. ولا تحمل علینا اسرا حق ما حملتو علی اللذین من قبلنا، او ما چې په مونږ باندې هغه درانه بوجونه لکه څرنګه چې چولی وتا په کسانو باندې چې مخکې زمونږ نه، ربنا ای رب زمونږ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما چې په مونږ باندې هغه چې طاقت نشته رې زمونږ، طاقت نشته رې زمونږ به په هغه باندې، واعف عنا ما فيه کې مونږ ته، واغفر لنا وبخنه مونږ وبخنه کې مونږ ته، ورحمنا او رحم وکې په مونږ باندې، انت مولانا ته زمونږ مددګاری، ته زمونږ مددګاری. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، د دینه مراد څه شی دی؟ مفسرین ذکر کړی دی مراد د دینه هغه سختی او هغه تکالیف دی چې د الله تعالی د دین په باره کې په مسلمانانو باندې راځي، په مخکینو پیغمبرانو باندې راغلی، نو الله تعالی په مونږ باندې هغه تکلیف کیده په دین کې چې هغه زمونږ د برداشي الله تعالی هغه زمونږ د وسی مالا طاقت لنا بی الله تعالی د سی تکلیف په مونږ باندې مقدر چې هغه زمونږ طاقت نه واعف عنا ما فیه کی مونږ ته واغفر لنا وبخنه کی مونږ ته ورحمنا ورحم کی په مونږ باندې ابن کثیر او دغه سی امام راغب رحمت الله علی و انسان د گناهونو په باره کې دریو چیزونو ته محتاج دی کله چې انسان یو گناه وکي نو دریو چیزونو ته دا محتاج دی امام راغب ذکر کړی دی او امام ابن کثیر ذکر کړی دی اول دا چې دغه انسان تعفو وشي عقوبت درنه ساقط شي سزا یې ساقط شي نو دې ته ویل کېږي عفو دویم مغفرت دی یعنی په ده باندې پرده واچولی شي دا شرمنده نه شي بې عزته نه شي او دریم بیا رحم دی چې الله تعالی گناه معاف کړي او پردم پہ واچي او بیا تی الله تعالی خپل احسانات منقطع هم نه کړي خپل احسانات هم به جاری وساتي نو ورحمنا دا رحم دی دا ای او دغه سي ورحمنا رحم دا دی چې دا آینده د پاره دی الله تعالی د گناه نه وساتي نو درې خبرې دا ذکر شولې په دې آیات کې واعف عنا معفو کې مونږ ته الله تعالی زمونږ چې کوم گناهونه دي داغي عقوبت زمونږ نه ساقط کړي الله تعالی سزا یې مونږ ته مرکوه دویم واغفر لنا الله تعالی بخنو کی مونږ ته یعنی زمونږ په گناهونو باندې پرده واچي مونږه مرسوا کوه او دریم ورحمنا الله تعالی زمونږ د گناه په وجه باندې زمونږ خپل احسانات مو بندوا او دغه سی الله تعالی پراتون کې وخت کې مونږه نور گناهونو نن بچکا مونږه نور گناهونو نن بچکا امام ابن کثیر دا ذکر کړی او امام راغب رحمت الله علیه دا ذکر کړی انت مولانا ته زمونږ مولای انت مولانا دا علت دې لپاره درې ټول گناهونو دا علت دې لپاره درې ټول دعاګانو الله تعالی ته زمونږ مولای مولا ویلې کیږي مالک ته مولا ویلې کیږي مددگار ته نو دې کی اشاره دې ته چې الله تعالی ته زمونږ مولای او مونږ دا سیول کستا مرایان نو الله تعالی مولا هو په مرایانو باندې رفق کوي مولا چې په مرایانو باندې نرمی کوي نو الله تعالی ته زمونږ سره نرمی وکي فانصرنا علی القوم الكافرین نو غلبه راکې مونږ لره په مقابله د قوم کافرانو کې فانصرنا علی القوم الكافرین مخ کې تاسو ته ویلې شوی چې کله د نصرت په سله کې علا راشي نو دا راځي په معنی د غلبې سره الله تعالی مونږ له غلبه راکې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی د معاذ رضی الله تعالی عنه روایت وایي د دې سورت په اخر کې آمین لوستل لاغه نقل لی عن معاذ رضی الله عنه انه کان اذا ختم البقره قال آمین معاذ رضی الله تعالی عنه وجه کله سوره بقره ختم کړله نو هغې کې به آمین وایي فانصرنا علی القوم الکافرین نو غلبه راکې مونږ ته په مقابله د قوم کافرانو کې الله تعالی زموږ د ټولو گناهونو معاف کا الله تعالی زموږ سره د عافیت او د عافیت معاملو کا الله رب العالمین استاد یې نن روزه نیولې ده الله د رمضان مبارک میاشته الله تعالی ستا کتاب ته ناسیو الله ستا بندگان یو ګناهګار ته دې اقرار کو چې موږ ګناهګار یو او الله تعالی مشرکان نه یو بيدین نه یو بدعتیان نه یو الله تعالی زموږ د ټولو گناهونو معاف کا الله چې څومره اوریدونکو دی الله تعالی د غیم گناهونو معاف کا الله تعالی اغه مجاهدین چې ستاد دین د اوچتوالي د پاره ستاد قانون او د نظام د پاره جنگي الله تعالی ته اغه له غربا ورک الله چې څومره دشمنان دي الله تعالی ته اغه مغلوب وکا فانصرنا علی القوم الکافرین امین الله تعالی زموږ ټول مؤمنان مسلمانانو دا دعاګانې قبول وکا الله تعالی ستا پیغمبر ویل دي چې په قیامت کې به قران شفاعت کوي او دغه سي روزه به شفاعت کوي الله تعالی دا قران او دا روزه زموږ د پاره شفاعت کوون کې جوړ کړي قیامت کې امتیازات د صورت دا اولنی صورت دی چې په مدینه کې نازل شوی دی او ردونه کې ذکر شوی دی په يهوديانو باندې دویم امتیاز دا دی چې په دې کې واقعیا د استخلاف د آدم علیه السلام او تعلیم الاسماء هغه کې ذکر شوی دریم انعامات خاصه په بنی اسرائیل باندې پا وقت دا اتباع دا موسیٰ علیہ السلام کی سلورم تحویل لقبلی دا امتیاز دے رہا دی صورت واقعہ دا توالوت او دا جالوت دا امتیاز دے رہا دی صورت دغسی آیات مدائنہ دا امتیاز در دی صورت حکم دا خمر و دا شراب و دا جواری او دا غصی خصوصا پا دی صورت کی ارد و پا مظالم و پا رسمون و دا جاہلیت باننی دا امتیازات در دی صورت.